Fyodor Dostoyevski. Noel Ağacı ve Bir Evlenme. Bilinmeyen birinin notlarından. Geçenlerde bir düğün izledim. Ama hayır, iyisi mi ben size önce Noel Ağacı'nı anlatayım. Düğün güzeldi, çok hoşuma gitmişti ama başka bir olay çok daha güzeldi. O düğünü izlerken nasıl olmuştu da o Noel Ağacı'nı hatırladım bilemiyorum. Anlatayım nasıl olduğunu. Bundan tam 5 yıl önce, Noel öncesi bir çocuk balosuna davetliydim. Beni davet eden kişi birçok çevrede ilişkileri, tanıdıkları, karışık işleri olan ünlü bir iş adamıydı. Öyle ki bu çocuk balosunun ailelerin bir araya gelmesi, ilginç bir takım konuların masummuş, rastlantıymış, söz arasındaymış gibi görüşülüp konuşulması için düzenlendiği düşünülebilirdi. Balodakiler için ben bir yabancıydım. Onlarla konuşacak bir şeyim yoktu. Bu nedenle canım sıkılıyordu. Balodaki anne babalarla uzaktan yakından ilişkisi olmayan, görünüşte bu mutlu aile ortamına benim gibi rastlantı sonucu düşmüş biri daha vardı. Konukların arasında önce o dikkatimi çekmişti. Oldukça ağırbaşlı, oldukça iyi giyimli, uzun boylu, zayıfça biriydi. Ne var ki gözünün eğlenmekte de aile mutluluğunun neşesinde de olmadığı belliydi. Bir köşeye çekildiğinde gülümsemeyi hemen kesiyor, siyah gür kaşlarını çatıyordu. Balodakiler arasında ev sahibinin dışında hiç tanıdığı yoktu. Canının çok sıkıldığı belliydi. Ama sıkıntısına sonuna kadar cesaretle katlanıyor, neşeli, mutlu konuk rolünü başarıyla oynuyordu. Onun taşradan başkente önemli, anlaşılmaz bir takım işler için gelmiş, ev sahibimize bir tavsiye mektubu getirmişti ama ev sahibimizin hiç de konamor, yardım etmediği, ayıp olsun diye onu çocuk balosuna davet ettiği biri olduğunu sonra öğrendim. Nasıl biri olduğunu uzaktan anlamış olacaklar. Kimse kağıt oynamıyordu onunla, konuşmuyordu, sigara tutan bile yoktu ona. İşte bu nedenle benim beyefendi, hiç değilse elini kolunu bir yerlere saklayabilmek için akşam süresince durmadan favorilerini sıvazlayıp durmuştu. Favorileri gerçekten oldukça güzeldi ama onları öylesine özenle sıvazlıyordu ki ona bakarken insan önce favorilerinin dünyaya geldiğini, onları sıvazlamak için de sonra bu bayın favorilerine eklendiğini düşünebilirdi. Bu baydan başka ev sahibinin düzenlediği aile mutluluğuna besili 5 çocuğuyla birlikte katılan bir başka baydan daha hoşlanmıştım. Ama bu bambaşka biriydi, önemli bir kişi olduğu belliydi. Yulian Mastakovich diyorlardı ona. İlk bakışta onun balonun onur konuğu olduğu ve ev sahibine karşı davranışının, ev sahibinin favorilerini sıvazlayan konuğa karşı davranışı gibi olduğu belliydi. Ev sahibiyle sahibesi iltifatlar yağdırıyorlardı ona. Her hizmetine koşuyorlar, kadehine içki koyuyorlar, konuklarını getirip onunla tanıştırıyorlar ama onu hiç kimseye götürüp tanıştırmıyorlardı. Yulian Mastakovich toplantıyı övmeye başladığında, bu kadar hoş zaman geçirdiğinin seyrek olduğunu söylediğinde ev sahibinin gözlerinde yaşların parıldadığını fark etmiştim. Böylesine önemli bir kişinin yakınında olmaktan dehşete düştüm sanki. Bu yüzden çocuklarla bir süre oyalandıktan sonra bomboş konuk salonuna geçip ev sahibesinin çiçeklerden yaptığı, salonun neredeyse yarısını kaplayan kameriyede oturdum. Çocuklar inanılmayacak derecede sevimliydi ve mürebbiyelerinin, anneciklerinin bütün öğütlerine karşın büyükleri gibi davranmayı kesinlikle istemiyorlardı. Noel ağacını son şekerine varana kadar bir anda talan etmişler, bu arada hangisinin kimin olduğunu anlayıncaya kadar oyuncaklarının yarısını da bozmayı başarmışlardı. Tahta tüfeğiyle durmadan beni vurmaya çalışan gözleri simsiyah, kıvırcık saçlı küçük bir oğlan çocuğu özellikle çok tatlıydı. Ama dikkati en çok çeken onun ablası, 11 yaşında, küçücük bir aşk tanrıçası kadar güzel, sakin duruşlu, dalgın, soluk yüzlü, iri gözleri alabildiğine açık kız çocuğuydu. Nedense üzmüşlerdi onu çocuklar. O da benim bulunduğum konuk salonuna geçmiş, bir köşeye çekilmiş bebeğiyle ilgileniyordu. Konuklar saygılı tavırlarla birbirine küçük kızın babası, varlıklı vergi toplayıcısını gösteriyorlardı. Aralarında küçük kızın drahomasının 300 bin ruble olduğunu fısıldaşanlar vardı. Bu ayrıntıyla ilgilenenlere bakıyordum. Bir ara bu konuda konuşan konukların yanına sokulmuş, elleri arkasında, başını hafifçe yana yatırmış, konuşmaları dikkatle dinleyen Yulian Mastakovich ilişti gözüme. Sonra ev sahiplerinin çocuklara armağanlarını dağıtırken gösterdiği inceliği şaşkınlıkla izlemekten geri alamadım kendimi. Şimdiden 300 bin rublelik drahoması olan kız çocuğu en pahalı bebeği almıştı. Armağanlar daha sonra bu mutlu çocukların anne babalarının toplum içindeki yerleriyle orantılı giderek küçüle küçüle izlediler birbirini. En son sıska, ufak tefek, yüzü çilli, sarışın, 10 yaşlarında bir çocuk aldı armağanını. Doğanın büyüklüğünden, acı çekenlerin gözyaşlarından ve benzeri söz eden, resimsiz, hatta kenarı tırtılsız bir kitapçık vermişlerdi ona. Ev sahibinin çocuklarının yoksul bir dul olan mürebbiyesinin son derece ezik ürkek çocuğuydu. Üzerinde pamuklu kaba kumaştan eski bir ceketçik vardı. Kitapçığı aldıktan sonra uzun süre öteki oyuncakların çevresinde dolanıp durmuştu. Öteki çocuklarla oynamayı çok istiyordu ama cesaret edemiyordu onların arasına katılmaya. Besbelli, durumunu biliyor, hissediyordu. Çocukları izlemeyi çok severim. Onların yaşam yolunda kendi başlarına attıkları ilk adımlar son derece ilginçtir. Sarışın çocuğun öteki çocukların pahalı, güzel oyuncaklarına, özellikle bir rolde kendisine verilmesini çok istediği tiyatro oyununa imrendiği, bu nedenle öteki çocuklara yaltaklanmaya bile başladığı kaçmamıştı gözümden. Çocuklara gülümsüyor, sırnaşıyordu. Elindeki elmayı bile torbası oyuncaklarla, yiyeceklerle dolu olduğu belli şişko bir çocuğa uzatmıştı. Hatta sırf onu tiyatrodan kovmasınlar diye bir çocuğu sırtına alıp dolaştırmıştı. Ama bir dakika sonra yaramazın biri güzelce pataklamıştı onu. Çocuk ağlamaya cesaret edememişti. Mürebbiye annesi gelmişti hemen. Ona öteki çocukların oyununu bozmamasını söylemişti. Çocuk benim, bir de kız çocuğunun bulunduğumuz salona geldi. Kız çocuğun yanına sokulmasına izin verdi. İkisi birlikte pahalı bebeği giydirmeye koyuldu. Yarım saattir sarmaşıklarla örtülü kameriyede oturuyordum. Bebekle oynayan sarışın çocukla 300 bin rublelik drahomalı güzel kızın konuşmasına kulak verirken neredeyse uyuyacaktım ki bulunduğumuz salona birden Yulian Mastakovich girdi. Çocukların bağırıp çağrışarak tartışmalarından yararlanıp sessizce uzaklaşmıştı. Bir dakika önce onun, geleceğin zengin nişanlı kızının daha yeni tanıştığı babasıyla bir mesleğin başka bir mesleğe göre üstünlükleri üzerine heyecanlı heyecanlı konuştuğunu görmüştüm. Şimdi dalgın, ayakta duruyor, parmaklarıyla sanki bir takım hesaplar yapıyordu. 300 diye mırıldanıyordu. 11, 12, 13 falan. 16'ya 5 yıl var. Tutalım ki her 104'ten 12 eder. 5 kere 12 eşittir 60. Bu 60 da eklenince, evet, 5 yıl sonra 400 bin edecek diyelim. Evet, öyle. Ama her 104 getirmeyecektir ki uyanık. Belki her 108 veya 10 koyar üzerine. O zaman tutalım en azından 500 bin oldu. Kesindir bu. Fazlasının hesabını yapmaya değmez. Düşünmeyi bıraktıktan sonra sümkürdü. Tam kapıya yürümüştü ki küçük kızı görünce durdu. Yeşilliklerin olduğu saksıların arasında olduğum için beni görmüyordu. Çok heyecanlı gibiydi. Ya yaptığı hesap heyecanlandırmıştı onu ya da başka bir şey vardı. Ellerini ovuşturuyor, olduğu yerde duramıyordu. Durup geleceğin zengin nişanlı kızına bir kez daha kararlı bir göz attığında heyecanı en son sınıra varmıştı. Önce sağına soluna baktıktan sonra yürüdü. Kendisini suçlu hissediyormuş gibi parmaklarının ucuna basarak kız çocuğuna yaklaşmaya başladı. Yanına varınca gülümseyerek eğildi. Başını öptü. Kız çocuğu böyle bir saldırıyı hiç beklemiyordu. Korkuyla bir çığlık attı. Yulian Mastakovich gene bakınarak kız çocuğunun yanağını okşayarak sordu. ''Ne yapıyorsunuz burada bakalım sevimli çocuk?'' ''Oynuyoruz.'' ''Öyle mi?'' Yulian Mastakovich yan gözle mürebbiyenin oğluna baktı. ''Onunla mı?'' Çocuğa dönüp ''Hadi sen öteki salona geç çocuğum.'' dedi. Çocuk susuyor, gözlerini iri iri açmış Yulian Mastakovich'e bakıyordu. Yulian Mastakovich bir kez daha bakındı. Tekrar eğildi kız çocuğunun üzerine. ''Nedir o elinizdeki sevimli çocuk, bir bebek mi?'' diye sordu. Kız çocuğu yüzünü buruşturdu. Korkmuş gibiydi. ''Bebek.'' dedi. ''Bebek ha?'' ''Peki sevimli çocuk, bu bebeğin neden yapıldığını biliyor musunuz?'' Kız çocuğu başını iyice önüne eğip alçak sesle cevap verdi. ''Bilmiyorum.'' ''Pılı pırtı bezden canım.'' Yulian Mastakovich oğlan çocuğuna sert sert bakarak, ''Oğlum sen öteki salona, kendi yaşıtlarının yanına gitsene.'' dedi. Kız çocuğuyla mürebbiyenin oğlu somurttular. El ele tutuştular. Birbirlerinden ayrılmak istemiyorlardı. Yulian Mastakovich sesini giderek alçaltarak, ''Peki size bu bebeği neden armağan ettiklerini biliyor musunuz?'' diye sordu. Bilmiyorum. Bütün hafta boyunca uslu, tatlı bir kız olduğunuz için. Yulian Mastakoviç o anda son derece heyecanlı, çevresine bir kez daha bakındı. Sesini daha da alçaltarak sonunda zor duyulur, heyecan ve sabırsızlıktan titreyen bir sesle sordu. Peki sevimli kız, anne babanıza konuk geldiğimde beni sevecek misiniz? Böyle sorduktan sonra Yulian Mastakoviç sevimli kız çocuğunu bir kez daha öpmek istedi. Ama sarışın çocuk ağlamak üzere olduğunu görünce kızın koluna yapıştı. Ona acıdığı için kendi de ağlamaklı oldu. Yulian Mastakoviç artık çok kızmıştı. Bağırdı çocuğa. Git buradan. Olmaz, bırak kızın elini. Kız çocuğu ağlamaya başlamıştı. Hayır, siz gidin dedi. Bırakın onu, bırakın. O anda kapıdan birisinin girdiği duyuldu. Yulian Mastakoviç korkuyla hemen doğrulttu gösterişli bedenini. Ama sarışın çocuk Yulian Mastakoviç'ten çok korkmuştu. Kızın elini bırakıp duvar dibinden sessizce yürüyerek konuk salonundan yemek salonuna geçti. Kuşku uyandırmamak için Yulian Mastakoviç de yemek salonuna gitti. Yüzü kıpkırmızıydı. Aynaya bakınca sanki kendinden utanmıştı. Hemen ateşlendiği, heyecanlandığı için canı sıkılmış olabilirdi. Belki de başlangıçta yaptığı parmak hesabı öylesine şaşırtmış, heyecanlandırmıştı ki onu, bütün ağırbaşlılığına, mağrur görünüşüne karşın çocuk gibi davranmaya kalkışmış, karşısındakinin ancak 5 yıl sonra ilgilenilecek çağa gelebileceğini düşünmeden harekete geçmişti. Ağırbaşlı bayın arkasından ben de yemek salonuna geçtim ve çok tuhaf bir şeyle karşılaştım. Yulian Mastakoviç kızgınlıktan, öfkeden alı al, moru mor, gözdağı vererek kendisinden uzaklaşmaya çalışan, nereye kaçacağını bilemeyen sarışın çocuğun arkasından gidiyordu. ''Defol buradan, ne işin var senin burada? Hadi defol pis çocuk, yürü! Şuradan meyve çalmayı mı düşünüyorsun ha? Meyve mi çalacaksın?'' ''Defol kerata, defol pis çocuk, yaşıtlarının yanına git, hadi!'' Çocuk büyük bir korku içinde umutsuzca masanın altına attı kendini. Ama öfkeden kudurmuş gaddar adam bu kez uzun patiska mendilini çıkardı. Masanın altına sinmiş, iyice süklüm püklüm olmuş çocuğu onunla haşlamaya başladı. Yanakları kırmızı, şişmanca, göbekli, geniş kalçalı, sözün kısası ceviz gibi şişko, sağlam dedikleri çeşidinden biriydi. Terlemiş, soluk soluğa kalmıştı. Yüzü kıpkırmızıydı. Öfkesi, belki, kim bilir, hiddeti de öylesine büyüktü ki sonunda kudurmuştu sanki. Onu öyle görünce bir kahkaha attım. Yulian Mastakoviç döndü. Yaptığından ölesiye utanmış olmalıydı. O sırada öteki kapıdan ev sahibi girdi. Çocuk masanın altından çıktı. Dirseklerini, dizlerini silmeye başladı. Yulian Mastakoviç bir ucundan tuttuğu mendilini hemen burnuna götürdü. Ev sahibi, hayatı bilen ve dünyayı ciddi yönden gören biri olarak biraz şaşkın üçümüze baktı. Konuğunu yalnız yakalamış olmasından hemen yararlandı. Sarışın çocuğu göstererek, ''Size sözünü ettiğim çocuk buydu işte Yulian Mastakoviç.'' dedi. Yulian Mastakoviç henüz kendini toparlayamamıştı. ''Öyle mi?'' dedi. Ev sahibi rica eder tavrını sürdürdü. ''Çocuklarımın mürebbiyesinin oğludur.'' Zavallı kadın, ölen, dürüst bir devlet memurunun dul karısı. Hem sonra Yulian Mastakoviç eğer mümkünse... Yulian Mastakoviç aceleyle bağırdı. ''Aa, hayır, hayır, olmaz, bağışlayın beni Filip Alekseyeviç, kesinlikle mümkün değil efendim. Hiç boş yere yok, olsa bile sıra bekleyen, alınmaya ondan daha çok hakkı olan 10 kişi var. Çok üzgünüm, çok yazık.'' Ev sahibi... ''Çok yazık efendim.'' diye tekrarladı. Uslu, uysal bir çocuktu da, Yulian Mastakoviç ağzını öfkeyle çarpıtarak, ''Benim gördüğüm kadarıyla tam bir yaramaz.'' dedi. Çocuğa dönüp ekledi. ''Hadi git çocuk, ne bekliyorsun? Hadi, yaşıtlarının yanına git.'' Bu arada tutamadı kendini Yulian Mastakoviç. Tek gözüyle şöyle bir baktı bana. ''Ben de tutamamıştım kendimi.'' Doğrudan gözlerinin içine bakarak kahkahalarla gülmeye başlamıştım. Yulian Mastakoviç hemen öte yana döndü. Bana duyurarak yüksek sesle sordu ev sahibine. ''Kimdir şu tuhaf genç adam?'' Fısıldaşarak bir şeyler konuştular ve salondan çıktılar. Biraz sonra Yulian Mastakoviç'i ev sahibinin anlattıklarını başını kuşkulu kuşkulu sallayarak dinlerken gördüm. Doyasıya kahkaha attıktan sonra salona döndüm. Önemli konuk orada ailenin anne babalarıyla, ev sahibi ve sahibesiyle kuşatılmış, yanına yeni getirildiği bir bayana heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu. Bayan 10 dakika önce Julian Mastakovich'in konuk salonunda ilgilendiği kızın elinden tutuyordu. Önemli konuk sevimli küçük kızın güzelliğini, yeteneklerini, zarafetini, uysallığını öve öve bitiremiyordu. Daha çok kızın annesine yaranmaya çalıştığı belliydi. Kızın annesi neredeyse gözlerinde mutluluk gözyaşlarıyla dinliyordu onu. Babasının dudaklarında gülümseme vardı. Herkes neşeli olduğu için ev sahibi mutluydu. Konukların hepsi aynı duyguları paylaşıyordu. Konuşmaya engel olmamak için çocuklar bile oyunu bırakmışlardı. Mutluluk rüzgarları esiyordu salonda. Daha sonra ilginç kız çocuğunun çok duygulanmış anneciğinin pek heyecanlı sözcüklerle Julian Mastakovich'e değerli ziyaretiyle evlerini onurlandırmasını rica ettiğini duydum. Julian Mastakovich'in yapmacıksız bir heyecanla bu daveti kabul ettiğini söylediğini, sonra konukların ayrılırlarken kibarlığın bir gereği olarak birbirlerine, vergi toplayan devlet görevlisiyle karısına, küçük kıza, özellikle Julian Mastakovich'e nasıl iltifatlar yağdırdıklarını duydum. Julian Mastakovich'in hemen yakınında duran bir tanıdığıma neredeyse yüksek sesle ''Şu bay evli mi?'' diye sordum. Julian Mastakovich kötü kötü baktı bana. Benim bilerek yaptığım bu patavatsızlığa çok üzülen tanıdığım, ''Hayır'' diye cevap verdi. Geçenlerde kilisenin önünden geçiyordum. Oradaki kalabalık ve arabaların çokluğu dikkatimi çekti. Çevredekiler kilisede evlilik töreninin olduğunu söylüyorlardı. Kapalı bir gündü, hafiften çiseliyordu. Kalabalığın arasından geçip kiliseye girdim. Damadı gördüm. Ufak tefek, toparlak, oldukça süslü, göbekli biriydi. Sağa sola koşturup duruyor, düzeni sağlamaya çalışıyordu. Nihayet, ''Gelin geliyor'' fısıltısı dolaştı kalabalığın içinde. Kalabalığı yarıp biraz daha öne ilerledim ve daha ilkbaharında harika bir güzel gördüm. Yüzü solgun, üzgün görünüyordu. Bakışı dalgındı. Kısa bir süre önce ağlamış gibi gözleri kırmızı geldi bana. Yüzünün her hattındaki antik keskinlik güzelliğine daha bir ağırbaşlılık, ciddiyet veriyordu. Ama bu ciddiyet ve ağırbaşlılığın, bu hüznün arasından çocuksu, masum bir yüz, inanılmaz derecede masum, henüz durulmamış, genç, aman dilemeden kendi kendine yalvaran bir şeyi kendini gösteriyordu. Kalabalık arasında gelinin 16'sını yeni doldurduğunu söylüyorlardı. Damada dikkatli bakınca birden onun 5 yıldır görmediğim Julian Mastakovich olduğunu fark ettim. Geline baktım. Aman Tanrım! Kiliseden hemen çıkmak için kalabalık arasında kapıya doğru yürüdüm. Sağımda solumda gelinin çok zengin olduğunu, 500 bin ruble drahomayla ve birçok öteberiyle koca evine geldiğini söylüyorlardı. Sokağa çıktığımda doğrusu hesabını doğru yapmış diye düşünüyordum. Son.